gel karani. Yemen illerinde Veysel karani. Yemen illerinde Veysel karani. Aşık Yunus der ki Veysel karani. Yemen illerinde Veysel karani.